en ik weet. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood, rood van rood in blauw. Het is zo ongelooflijk mooi om hier naar een jaar weer terug te zijn in de tweede editie van Symfonica. En wat doet Paul het goed vanavond? Ik ben super trots. Geef een waanzinnig applaus, de man die alles kan, Paul de Leeuw!